श्रीगोविंदम प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासितरणचसुतनैराश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुषिकूलम् चारुवैभावशूलम् तमपि निखिलसारम् नवमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तु अहम् न जाने ये सारा जगत भगवान का लीला विलास है। भगवान ही लीला में भगवान ही इस जगत के रूप में प्रकट हैं। लीला में भगवान में ही जगत की सारी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं और लीला में भगवान ही इन सारी क्रियाओं में शक्ति दे रहे हैं, स्फूर्ति दे रहे हैं और वही देख रहे हैं। ये जगत भगवान का लीला विलास, भगवान के खेलने का स्थान और इसमें होने वाली सारी चीजें भगवान का खेल। ये भगवान का खेल, ये बुद्धि जब तक नहीं होती और जब तक हम इसमें थोड़े दिनों के लिए आए हुए और अपने संबंध माने हुए घर में, परिवार में, देश में अपने को सीमित किए रखते हैं और इसको अपना घर, अपनी चीज, अपने सुख की चीज मान लेते हैं, तब हम जगत में बंध जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने आप ही भगवान के परम मधुर लीला दर्शन से वंचित होकर बार बार दुखों का दर्शन करते हैं। इसलिए ये हमें समझ रखना चाहिए कि ये लीला क्षेत्र है और हम भी इस लीला क्षेत्र में एक लीला पात्र हैं। ये भगवान का लीला निकेतन, ये भगवान के नाट्य का रंगमंच, भगवान के थिएटर का स्टेज और इस पर हम सभी एक्टर, अभिनेता, खेलने वाले और ये भगवान का खेल। उस खेल में हम खेलने वाले बने हुए अपने अपने जिम्मे का खेल खेलते रहे, खेल समझकर। तब तो चाहे खेल में स्टेज पर हम कुछ भी बने रहे, राजा बने, बंगी बने, पिता बने, पुत्र बने, पति बने, स्त्री बने, मालिक बने, नौकर बने, कुछ भी बने, जब तक हम स्टेज पर कुछ बने हुए खेल खेलते हैं और खेल बुद्धि है, तब तक तो कोई आपत्ति नहीं। पर यदि इस खेल में हमारी खेल बुद्धि न रही, नाटक के पात्रों को जो वहां पर खेलने में हमसे संबंध दे के आते हैं उनको अपना संबंधी मान लिया, नाटक की पोशाक को अपना रूप मान लिया, नाटक के नाम को अपना नाम मान लिया और नाटक में होने वाली क्रिया को अपनी क्रिया मान लिया, तो ये चीज तो अपनी रहेंगी नहीं, क्योंकि ये तो नाटक में खेलने के लिए हमको मिली है और हमारे जिम्मे एक खेल किया गया है। तुम भाई अपना पाठ करो, अपना अभिनय करो, अपने अभिनय में जिसके साथ जो संबंध जोड़ना है वो, पर मन का संबंध तो प्रभु के साथ नाटक मंडली के उस मालिक के साथ रखो जिसकी आज्ञा पालन के लिए तुम नाटक में प्रवृत्त हो रहे हो एक अभिनेता बनकर। इस प्रकार से हम यदि लीला क्षेत्र में, भगवान के लीला क्षेत्र में हम यदि एक पात्र होकर रहते हैं तभी आपत्ति की बात नहीं है कि किसका कौन अभिनय है। नौकर के अभिनय में राजा के अभिनय की अपेक्षा कम महत्व नहीं है। अगर कोई खेलने वाला स्टेज पर नौकर के खेल को पूरा पूरा उतार दे और राजा बना हुआ राजा के खेल को बिगाड़ दे, तो इनाम का पात्र, पुरस्कार का पात्र वो नौकर बना हुआ आदमी होगा, न कि राजा बना हुआ। तो ये सब तो हमारे स्वयं हैं, ये सब तो भगवान के दिए हुए हमें कर्तव्य पालन के क्षेत्र हैं। इनमें आकर जिसके दिन में जो काम वो काम करे उसमें बढ़े रहे। इस प्रकार से पुरुष बने या स्त्री बने, अधिकार का प्रश्न आता ही नहीं। अधिकार तो अपने अपने खेल का अधिकार है। जो आदमी खेल में नौकर बनकर और सिंहासन पर नहीं बैठता, एक आदमी राजा बनकर सिंहासन पर बैठ जाता है, तो सिंहासन पर बैठ जाने से न बैठ जाने से उसकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आता। तो ये जो नाटक का पात्र यदि नाटक में लड़ने लगे इस बात को लेकर के हम अमुक खेल नहीं करेंगे, हम तो अमुक करेंगे, तो राजा का पाठ करेंगे, सभी को अगर राजा का पाठ करने पर उतारू हो जाए तो वो दूसरे पाठ कौन करें। लीला में, खेल में सब रसों की आवश्यकता होती है, अधिकार में कोई कमी बेशी नहीं, पर अपना अपना अलग अलग खेल होता है। सबका एक सा खेल है तो खेले बेजा खेल बने ही नहीं। खेल में विचित्रता की आवश्यकता होती है। इस वैचित्र के साथ भगवान का बड़ा न्याय भी है, जो जिसके योग्य है उसको उसी प्रकार की पात्रता देते हैं। और उस न्याय के साथ बड़ी दया है कि वो अपना खेल सौंप रहे हैं और बड़ा प्रेम है उनका, जो खेल खेलने वाले से प्रसन्न होकर अपने हाथ से दे देते हैं। तो इस नाटक में नाटक बुद्धि हो, लीला बुद्धि हो, तत्व प्रश्न नहीं आता। साधना और क्या है, ये मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं प्रकार अंतर से। साधना और क्या है, साधना का अर्थ किसी बाहरी क्रिया से संबंधित नहीं है। ये तो साधना के प्रकार हैं, इतना जप करो, इस प्रकार की कंठी पहनो, इस प्रकार का तिलक लगाओ, अथवा यूं बैठो, इस जगह बैठो, अमुक नाम लो, अमुक मत लो, ये सब भी उपयोगी है, पर ये सब वास्तविक साधन नहीं है। वास्तविक साधन का संबंध तो मन से है और वो मन से होने वाला साधन किसी बाहरी क्रिया से प्रभावित नहीं होता। वो तो हमारा मन चाहता है अपने भगवान को प्रसन्न करना। अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता की जो चीज हो वही हमारा साधन है। इसमें यह आवश्यकता नहीं कि अमुक प्रकार का साधन होना चाहिए, साधन की अमुक विधि होनी चाहिए। विधि का भी महत्व है, पर असल में तो सच्चा महत्व है मन का। हमारा मन भगवान की प्रीति साधन करने के लिए जो कुछ भी करे वो सब साधन, पर हमारा मन अपने इंद्रियों को सुखी करने के लिए जो कुछ भी करे वो सारा असाधन। मन ही असाधन मुझ जाए तो साधन हो जाए, और साधन का अभिमान मिट जाए तो साधन हो जाए। कि दो तरह से हम साधन को बिगाड़े हुए हैं, साधन के विपरीत आचरण माने भगवत प्रीति के जितने भाव हैं उनके विपरीत भावों में रहना ये असाधन, और मैं साधन कर रहा हूं इस प्रकार का अभिमान भी असाधन। तो साधन का अभिमान न हो और असाधन मिल जाए तो दुख रहेगा वो साधन रहेगा। साधना जो है ये संबंध रखती है जीवन से, संबंध रखती है मन से। तो एक आदमी के जिम्मे में काम है, उस आदमी के लिए बस वही साधन है। क्यों साधन है? उन लोगों के लिए विश्वास का मार्ग है, और जिन लोगों के लिए तर्क ही रुचिकर है, विचार रुचिकर है, वे लोग विचार के मार्ग से, तर्क के मार्ग से, बुद्धिवाद के मार्ग से भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों ही ठीक है, लेकिन सबके लिए एक सी बात नहीं होती, और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास पर ही चलते हैं। मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है विश्वास पर, माता पिता का, घर वालों का बच्चा अनुकरण करता है, उनकी बात मानता है, उस पर विश्वास करता है। विश्वास जो है ये स्वभाव है, तर्क स्वभाव नहीं है। तो विश्वास का जो मार्ग है ये अपनी समझ में अधिक उत्तम है। सरल तो अपनी अपनी रुचि को लेकर के है, उत्तमता इसमें है ये कि विश्वास के मार्ग में भगवान की जितनी अधिक सहायता प्राप्त होती है उतनी तर्क के मार्ग में नहीं होती। यही गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है सबसे पहला, और उसका उत्तर जो भगवान ने दिया उसमें साफ कहा कि वे युक्ततम उसको मानते हैं श्रद्धया परयोपेतः, जो परया श्रद्धया उपेतः, जो परम श्रद्धा से संपन्न है वे श्रेष्ठ योगी। क्यों है? कि उनको विश्वासी पुरुषों को, विश्वासी साधकों को सहज ही भगवान की कृपा का सहारा है। भगवान की कृपा का सहारा है इसलिए वे लोग अनुभव करते हैं अपने मार्ग में ही कि भगवान की सहायता उन्हें प्राप्त होती है, और उनके लिए ये वही भगवान ने दो भेद कर दिए 12वें अध्याय में, चेत चाज कर्म किए वो भी मृत्यु से तर जाते हैं, लेकिन वो जो लोग भगवान के विश्वास पर हैं उनके लिए कहा तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। ये विश्वासियों के लिए भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही बड़े आश्वासन के बाद, भाई वो तो तैर के पार होते हैं, पार वो भी होते हैं, वो भी मुझको प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, जिन लोगों ने अपने चित्त को मुझ में आवेशित कर दिया है, उन लोगों को संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार कर देने वाला मैं होता हूं। ये साफ भगवान शब्द तेषां अहम समुद्धरता भवान मई आविष्ट चेतसाम तेषां, और कब करेंगे महाराज? नचरात। कहां से करेंगे? संसार सागरात। साफ शब्द है, संसार सागर से उन लोगों को पार करने वाला मैं होता हूं बहुत शीघ्र। तो भाई कितनी सुंदर बात है, बढ़िया से बढ़िया नौका मजबूत लेकर के और कोई केवट आ जाए खेने वाला, और खेने वाला वही हो जिसको हमें पाना है, मधुर चीज है ना, वो अपने धाम में हमें ले जाए अपने आप रास्ते भर अपने मधुर दर्शन कराता हुआ। अहम समुद्रता भवानी, पार करने वाला मैं होता हूं भगवान ने कहा। तो जो पार करने वाले पार करने पर उन्हीं को पाना, तो ये विश्वास के मार्ग में साधना का प्रारंभ होते ही भगवान का आश्रय, भगवान का सान्निध्य, भगवान का सहयोग, भगवान की सहायता, भगवान का ये पथ प्रदर्शकत्व अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए विश्वास का मार्ग ही भक्ति कराता है। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। तर्क में भक्ति को स्थान नहीं है, भक्ति को स्थान है विश्वास में। बिन विश्वास भगति नहीं। तो ये स्वामी जी ने ठीक कहा, विश्वास कभी आंख वाला होते नहीं। जो आंख वाला है विश्वास नहीं। विश्वास तो इतना प्रबल होता है, विश्वासी पुरुष की व्याख्या की तिलक महाराज ने, बड़े तर्कशील थे। उन्होंने लिखा कि विश्वासी पुरुष का विश्वास श्रद्धालु की श्रद्धा इस प्रकार की होती है, जैसे हम लोगों को ये पक्का विश्वास है कि कल सूर्य उगेगा ही। जितने आदमी हम बैठे हैं, हमारे इस विश्वास में कोई भी कभी अड़चन को नहीं डाल सकता, इस विश्वास को हटा नहीं सकता कि कल सूरज उगेगा सवेरे। तो जैसे कल सूरज उगने का विश्वास, सूरज उगने की श्रद्धा हम लोगों के मन में अटल है, अचल है, उसे कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। इसी प्रकार जो विश्वासी पुरुष होते हैं, उनकी श्रद्धा भगवान में, भगवान की कृपा में अचल अचल होती है। तो जिनकी ऐसी अचल होती श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वही भक्ति करता है। भगवान किसी को आके नहीं कहते पहले कि तुम हमारी भक्ति करो। जिन लोगों ने भक्ति की है, जिन महात्माओं ने, जिन महापुरुषों ने, जिन भक्तों ने, जिन प्रेमियों ने भगवान को भजा है, उन लोगों की जीवन गाथाएं, उन लोगों के सुंदर चरित्र, उन लोगों के महान उपदेश सारे संसार के लोगों को प्रेरित करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। वहां केवल उनकी अनुभूति पर, उनके वाक्यों पर विश्वास करना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, सूरदास कहते हैं, नंददास कहते हैं। इस प्रकार से भक्तों ने, भगवान का अनुभव करने वाले संतों ने जो कुछ कहा, उस पर विश्वास करके चलने से ही भक्ति होती है। वहां विश्वास में अगर बार बार में शंका पैदा की जाए तो विश्वास ठहरता नहीं। शंका का और विश्वास का परस्पर विरोध है। जहां शंका है वहां विश्वास नहीं, और जहां विश्वास है वहां शंका नहीं, और जहां विश्वास है वहां भक्ति होगी ही। भक्ति होगी तो भगवान की कृपा की अनुभूति होगी ही। भगवान की कृपा की अनुभूति होगी तो जीव को भगवान के द्वारा परम शांति प्राप्त होगी ही। ये सिद्धांत, बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम, और राम कृपा बिन सपने हु जीव के लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के राम का हृदय द्रवित नहीं होता, अर्थात राम की कृपा की हमें अनुभूति नहीं होती, और राम की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता, निरंतर वो चिंता चिता में जलता रहता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई विश्वास करो, विश्वास भी ऐसा करो कि दूसरे की राय मत पूछो, दूसरा क्या करता है ये जानने की आवश्यकता नहीं। विश्वासी पुरुष यदि बार बार दूसरों की राय पूछता है, विश्वास करूं कि नहीं, विश्वास करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, तो विश्वास करते ही नहीं। मोर दास कहा नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वासा। विश्वास में पराई आशा रहती नहीं, विश्वास में शंका रहती नहीं, विश्वास में प्रश्न या जिज्ञासा रहती नहीं, विश्वास तो उस स्वरूप को सामने कर देता यह है, विश्वासी पुरुष मान लेता यह है। श्रद्धालु पुरुष के जीवन में शंका को स्थान नहीं, वहां तो बस है और है, कह दिया मान लिया है और है, तो उसमें फिर कभी ये नहीं होता कि भाई न मालूम है कि नहीं, न मालूम है कि नहीं, ये जहां होता है वहां नहीं होता, काम नहीं होता। तो ये हमारे यहां एक अर्चावतार माना है, अर्चावतार भगवान की जो मूर्ति ना आपके सामने दिख रही है, ये मूर्ति, यही मूर्ति जो शायद मिट्टी पत्थर की होगी, ये मूर्ति भगवान की अगर विश्वास हो तो ये चेतन, चलने वाली, फिरने वाली, बोलने वाली, हंसने वाली, खाने वाली, स्पर्श करने वाली ये मूर्ति हो जाती है विश्वास से, और नहीं तो पत्थर है ही, मूर्ति में क्या रखा। तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा इसीलिए नहीं होती है, हमारे यहाँ मूर्ति में भगवत पूजा होती है। ये जो मुसलमान लोग कहते हिंदू बुद्ध परस्त हैं, मूर्ति पूजक, हम मूर्ति पूजक नहीं, हम लोग तो भगवत पूजक हैं। मूर्ति प्रतीक है, मूर्ति में भगवान को पूजते हैं, मूर्ति को नहीं पूजते। मूर्ति तो दुकान में रहती है, दुकानों में जहां तहां पर जो शिल्पी लोग हैं, कारीगर, उनके दुकानों में बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां रहती, कौन पूजा जाता है। पर जब हमने उस मूर्ति को अपने घर में ला करके भगवान मान लिया, तब उस मूर्ति में हम भगवान को पूजने लगे। उसके वैदिक तांत्रिक जो कुछ उपचार हैं वो भी किए जाते हैं, पर वो न भी करें, पर हम उस मूर्ति में भगवान को जब देख लेते हैं अपने मन से, तो हमारे लिए वो मूर्ति मूर्ति नहीं रहती, भगवान हो जाती है। एक कथा ऐसी आती है, एक भक्त रहे देवाजी, ये मेवाड़ की बात है, चित्तौड़ से थोड़ी दूर पर एक भगवान का मंदिर है, उसमें देवाजी रहे पुजारी। तो रात को रोज राणा वहां जाते और रोज रोज उन राणा जी को भगवान का निर्माल्य, भगवान के गले का हार पुजारी जी पहराते, ये रोज की बात। एक दिन राणा के पहुंचने में देर हो गई, पुजारी ने समझा देवाजी ने कि शायद आज महाराज नहीं आएंगे, यूं समझ कर, और समय हो गया था, कुछ अतिकाल हो गया, तो भगवान के गले में से माला उतार कर उन्होंने अपने गले में डाल ली। थोड़ी देर के बाद राणा आ गए, उन्होंने माला पहन के पटबंद कर लिया, बूढ़े ब्राह्मण थे और ये बाल कुछ उनके बहुत बड़े बड़े थे, दाढ़ी भी थी। तो जब राजा को देखा आ गए, तो ब्राह्मण जरा कमजोर हृदय के डर लगा कि उलाहना न दे, तो अंदर से जाकर जल्दी से और अपने गले में से माला उतार कर और राजा गले में डाल दी। राणा ने, वो ऐसी चीज हो रही थी, माला सामने पड़ी तो यूं आंख गई, राजा को दिखाई दिया कि माला में दो सफेद लंबे लंबे बाल हैं। जब सफेद बालों को देखा तो राजा को, राणा को संदेह हो गया। राणा ने व्यंग से कहा कि पुजारी जी महाराज, क्या भगवान के बाल सफेद हो गए। अब जर मन में छाई अस्तदृश था मन, सोचने के लिए अवकाश नहीं मिला, निकल गया मुंह से, हाँ सरकार बाल सफेद हो गए। राणा ने कहा अच्छी बात है, सवेरे आके हम दर्शन करेंगे, सवेरे आके देखेंगे बाल सफेद है या नहीं। राणा तो यूं कह करके लौट गए। अब पीछे से देवाजी को बड़ी चिंता, वो देवाजी मंदिर के अंदर आकर के और अपने भगवान के सामने रोने लगे। हे भगवान, अब ये लाज बचेगी कैसे, आपके तो बाल सफेद है नहीं, और मैं कह दिया कि बाल सफेद हो गए भगवान के, अब क्या होगा। यूं बस वो अपनी मन की भाषा में, ये प्रार्थना जहां तक बनावटी होती है ना शब्दों की, वो असली नहीं होती। बना बना के शब्द बोलते हैं और बना बना के वाक्य बोलते हैं, उसमें हृदय साथ नहीं रहता। प्रार्थना में भी विश्वास की आवश्यकता है, और प्रार्थना वही होती है जो हृदय के अपने उद्गार होते हैं, अपनी भाषा में जो स्वाभाविक निकलते हैं। दुख में आर्त होकर जब आदमी पुकारता है, उस समय क्या वो किसी भाषा को सोचता है, समझ समझ के संस्कृत के शब्द बोलूं अच्छे अच्छे, वो तो कातर है, वो तो आर्त है। आर्त की वाणी वो कोई व्याकरण शुद्ध नहीं हो ये आवश्यक नहीं है। वो देवाजी महाराज बस अपने भगवान के सामने अपने दिल के बाद रो रो कर कहने लगे, कहते कहते मूर्छा हो गई, माने ध्यानस्थ हो गया, वो हो गया मूर्छा, कुछ भी समझे, बेहोशी आ गई, अचेत हो गए। रात भर बीत गई, प्रातः काल भी उनको चेत नहीं हुआ, देर हो गई, मंदिर के पट नहीं खुले अंदर के। कुछ देर के बाद ठीक समय पर राणा आ पहुंचे। राणा ने देखा अंदर जाकर के कि देवाजी अचेत पड़े हुए, तो राणा ने ठीक समझ लिया कि भाई बाल थोड़ी सफेद होते भगवान के, ये झूठ बोला मेरे सामने, और अब डर के मारे ये इस प्रकार से स्वांग करके पड़ गया है। दम्भ से जगाया उगाया, पर वो तो बेहोश था, जागा नहीं। तो राणा ने अपने आदमियों से कहा कि भीतर के पट खोल दो, किवाड़ खोलो। जब किवाड़ खोले, अंदर राणा ने जाके देखा तो भगवान की जो केश राशि है, ये अलके भगवान की, ये सफेद दिखाई दी। अब तो बड़ा आश्चर्य, फिर भी वहम हुआ कि शायद लगाए हुए बाल होंगे, लगा दिए होंगे, लगा तो सो गया होगा नकली बाल। तो राणा ने दो बालों को खींचा, खींच के उपाया, तो जैसे बाल खींचने में नाक में आंख में सल पड़ जाती है, वो सल पड़ी भगवान के, और एक रक्त का बूंद निकल करके और राणा की वो अंगरखी पर गिर गया। राणा तो मूर्छित हो गए वहीं पर, अनर्थ कर दिया मैंने, भक्त पर अविश्वास किया। कुछ देर के बाद राणा भी जागे और वो देवाजी भी जागे। राणा ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं बड़ा अविश्वासी, मेरी बड़ी ये एक दोष की वृत्ति है, मैंने आप में दोष देखा, क्षमा करें आप। उन्होंने कहा महाराज क्षमा की बात नहीं, मैं तो झूठा ही था, भगवान के केश काले नहीं हुए थे, बात ये थी आप रात को देर से पधारे, मैं समझा आएंगे नहीं, इतने में आप पधार गए, मैंने डर के मारे उस माला को अपने गले से उतार कर आपके गले में डाल दिया, मेरे सिर के बाल सब श्वेत हैं, सफेद हो गए हैं, वो बाल उसमें कहीं लग गए, आपका संदेह ठीक था, आपने पूछा, पर मैंने भय के मारे मेरे मुंह से निकल गया कि भगवान के बाल सफेद हो गए। ये तो भगवान ने अपने बालों को सफेद बनाकर मेरी लाज रखी, मेरी बात रखी, मैंने कुछ भी कह दिया, तो ये विश्वासी भक्त का ये परिणाम। इस पर कोई न मान है, न मानने वालों की कोई भी आपत्ति नहीं, वो अपना जो माने सो करें, और ये उनको मनवाने की आवश्यकता भी नहीं, भगवान की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप जिनको मनवाना होगा वो मनवा लेंगे, न मनवाना होगा नहीं मनाएंगे, और जब वो मनाएंगे तो झगमार के मानना पड़ेगा। जब वो मनाएंगे तो सारा तट, एक हमारे मित्र थे बंगाली, ये बहुत पहले की बात है, वो नास्तिक रहे, ये हमारे उस स्वदेशी युग की बात है, तो वो नास्तिक थे, बड़े घोर नास्तिक। जब भगवान की चर्चा चलती तो वो बड़ा खंडन करते, युक्त युक्त खंडन करते। भगवान की दया से बीमार पड़े एक बार, बीमार पड़े और वो बीमारी जरा उनकी बढ़ गई। तो एक दिन मैं पास बैठा था, मुझसे बोले भाई मन करता है कि भगवान को पुकारूं। मैंने कहा भैया भगवान को तुम मानते ही नहीं, भगवान को पुकारने की आवश्यकता क्या हो गई। उन्होंने कहा मन भी मान रहा है, मन ऐसा कह रहा है कोई है, कोई शक्ति है, चाहे उसका नाम भगवान हो न हो, कोई शक्ति है, कोई अचिंत्य शक्ति है, कोई प्रबल शक्ति है जो मेरे दुख को दूर कर सकती है। यो कहते कहते वो भगवान हरी बोल कहने लगे, अश्रुपात होने लगा। आश्चर्य की बात 47 दिन से नहीं उतरने वाला ज्वर उस दिन उतर गया अपने आप। टाइफाइड का रिलैप्स हो गया था, वो टाइफाइड जो वैद्यों से डॉक्टरों से नहीं उतरा, वो बुखार आश्चर्यजनक रीति से उस दिन उतर गया। वो भगवान के विश्वासी बन गए। तो जब भगवान मनवाना चाहते हैं तब मनवा लेंगे। हमें किसी पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं कि तुम मानो, विश्वास अपने लिए होता है भला, विश्वास अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं, वो नहीं होता। विश्वास अपने भगवान पर हम करते हैं, हमारा उनका रिश्ता है। दूसरा न माने न सही, दूसरे को मनवाने के लिए जो विश्वास करता है उसका विश्वास भी अधूरा ही है। क्यों मनाने जाए, क्यों मनवाने जाए दूसरे को, न माने दूसरा न माने। हमारा तो ये जितने भी विश्वासी भक्त हैं साधक, ये अपनी बात कहते हैं, कभी इनके मुंह से अपने अनुभूति की बात भी निकल आती है और पूछने पर अपना अनुभव कह भी देते हैं, विश्वास की बात कह भी देते हैं, पर ये किसी पर जोर नहीं डालते, अपनी बात अपने तक। भरोसो जाए दूसरे से करो। तुलसीदास महाराज ने राम नाम के संबंध में कहते हुए ये बात कही बड़ी सुंदर, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोरे तो राम को नाम कल्प तरो, कल कल्याण फरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। खंडन वंदन नहीं, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, पर मोही तो सावन के अंधे जो सूझत हरो हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इसे खंडन नहीं, जो जैसा मानते हो अपनी अपनी राह जाए, अपने अपने इष्ट को मानते रहें, अपने साधन में विश्वास रखें करें, पर मेरे लिए तो ये कलयुग में राम नामी कल्पतरु बना। इसके बाद महाराज अंत में जाकर शपथ करते, बड़ी कड़ी शपथ करते, शंकर साखी जो राखी कहूं कछु तो जरी जी हगरो, शंकर साखी जो राखी कहूं कछु तो जरी जी हगरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समझी परो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। शंकर साक्षी कितने विश्वास के वाक्य हैं। वो कहते हैं कि भगवान शंकर साक्षी हैं, यदि मेरे मन में कुछ और हो और मेरी जीभ पर कुछ और हो तो ये जीभ गल जाए, जल जाए, नष्ट हो जाए। अपना भला, ये नहीं कहते दूसरे का भला, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी मुझे परो, अपना भला तो मुझे बस राम नाम में ही देखा। ये विश्वास की बात, और को समझे सो समझे, हमको इतनी इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृष भानु लली। भाई और किसी की बात समझ में आए ना आए, न समझे कोई, हमारे लिए तो इतनी समझ अच्छी है। हमारे स्वामी नंद किशोर हैं और हमारी स्वामिनी विश्वभानु लली हैं। बस मुझे स्वामी कहते हैं, ये जो रोज मैं बोला करता हूँ ना श्लोक प्रारंभ में, वंशी विभूषित करा भात पीताम्बरा गरुण फलाधरो, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपनी बात कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, ऐसा जो मेरा कृष्ण है, कैसा कृष्ण, वंशी विभूषित करात, जिनके हाथ में मुरली विभूषित है, नवनीर दाभात, नवीन ये जल वाले लेह के समान जिनकी अंग कांति है, पीतांबरात जो पीतांबर पहने हुए हैं, अरुण बिंब फला धरोष्ठात जिनके अधरोष्ठ जो हैं ये बिंब फल के समान अरुण अरुण लाल लाल है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात पूर्ण शशधर के समान शारदीय चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुखमंडल है, पूर्ण सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात जिनके कमल के समान नेत्र हैं, ऐसे कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ऐसे कृष्ण से परे कोई तत्व होगा पर मैं नहीं जानता, ये विश्वास की बात। तो जहां विश्वास होता है वहां विश्वास के भगवान, जिसका जिसमें विश्वास, इसमें ये आवश्यक नहीं कि मेरा विश्वास इसमें तो तुम इसी में करो, कोई आवश्यक नहीं, जिसका जिसमें विश्वास वो अपने भगवान को माने दूसरा ही नहीं, उन्हीं का भगवान है वो यही मानता कि दूसरे जो भगवान है ये सारे भगवान मेरे भगवान बने हुए हैं और कोई नहीं है, मेरा ही राम, कहीं नारायण बना है, कहीं कृष्ण बना है, कहीं शिव बना है, कहीं देवी बना है, कहीं मुसलमानों का अल्लाह भी बन गया, कुछ भी बन गया, है वो मेरा ही राम और कोई है नहीं, मेरा राम मेरा राम। बस अपने राम में अपना विश्वास, दूसरा किसी दूसरे को माने माने माने, उसके मानने का खंडन नहीं, उसके मानने का विरोध नहीं, और अपने मनवाने के लिए किसी पर जोर डालना नहीं, अपना विश्वास। तो ये उन्होंने कहा इसी में, प्रीति प्रतीति जहां जाती कहता को काज सरो, मोरे तो राम नाम मोरे तो माई बाप दो आखर हो शिशुवर नियरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रीति प्रतीति जहां जाती कहता को काज सरो, जिसका विश्वास और जिसका प्रेम जहां पर है उसी से उसका काम सर जाता है। मेरे तो माँ बाप दो अक्षर हैं, रा और माँ, ये मेरे माई बाप हैं, मोरे तो माई बाप दो आखर हो शिशु अड़नी अरो। जैसे बच्चा हज पकड़ लेता है उसे कहते हैं शिशु अड़नी, बालक का अड़ जाना, इसी प्रकार मैं तो माँ बाप के सामने अड़ गया, माँ बाप के सामने छोटे बच्चे की भांति अड़ गया, कितनी मधुर चीज है, इसका नाम विश्वास है। तो जहां जिसका विश्वास वहां उसके भगवान, और फिर वो किसी को ताकता नहीं देखता नहीं, वो बस विश्वास उनके उसके भगवान को सामने प्रकट कर देता है, विश्वास उसकी सारी सारी भावनाओं को विश्वासमयी बना देता है। तो ये जो विश्वास का पथ है इसमें तर्क को स्थान नहीं, इसमें किसी प्रकार की किसी शंका को स्थान नहीं, जहां शंका वहां विश्वास नहीं, जहां विश्वास वहां शंका नहीं। दूसरा कोई कहता फिर है, किसी ने कहते हैं कि तुलसीदास जी से कहा कि भाई आपके राम तो 12 कला वाले हैं और श्री कृष्ण तो 16 कला वाले हैं, तो तुलसीदास जी बोले हैं 12 कला वाले हमारे राम हैं, अब वो 16 कला हुआ गए उनकी तो बात ही नहीं की, उनकी चर्चा ही छोड़ दी, बोले हमारे राम 12 कला हैं, तब तो बहुत बड़ी बात, हम तो उनको दशरथ राजकुमार ही मानते थे, तुम तो 12 कला भगवान बताते हो, बड़ा अच्छा, तब तो खूब बजेंगे। अब 12 कला होने से वो छोटे हो गए और उनको ये भजना छोड़ के 16 कला वाले किसी को भजे, ये मतलब नहीं, उनके तो बस राम ही है। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बड़ी सुंदर बात, वो कहते हैं महाराज वो तो रसिक रहे बजेंगे। अब बारह कला होने से वो छोटे हो गए और उनको ये भजना छोड़ के सोलह कला वाले किसी को भजे ये मतलब नहीं, उनके तो बस राम ही। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बड़ी सुंदर बात, वो कहते हैं महाराज वो तो रसिक रहे, वो कहते हैं ये श्री कृष्ण जो हैं, ये चाहे हमें गले लगा ले, आलिंगन कर ले, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमां, या हमें हमें चरणों में गिरे हुए को ठोकर से मार दें, जथा और या हमें मर्माहत कर दे दुख दे कर दे, उनके मन में आवे सो करें, मत प्राणनाथ सुसेवना परह, पर मेरे तो प्राणनाथ वही हैं, दूसरे और कोई नहीं, दुख दें तो वही, सुख दे तो वही, आराम से रखें तो वही, और दुख ये क्लेश देकर रखें तो वही, बस मेरे तो वही हैं, ये विश्वास। जहां विश्वास होता है वहां शंका नहीं होती, जहां शंका होती वहां विश्वास नहीं होता। और ये शंका ये विश्वास का जो मार्ग है ये बड़ा सुंदर मार्ग है। विश्वास के मार्ग में शुरू से ही भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की सहायता से ही विश्वास ही चलता है। ये भगवान ने विश्वास की बात कही गीता में, ऐसी बढ़िया बात कही कि वो बात समझ में आ जाए तो सारा दुख आज ही मिट जाए, अभी शांति मिल जाए, ये भगवान के समय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है विश्वास से भक्ति। अस्माकं चमत्काराय भूयाचिरम् अचल कर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्य नमस्कार। पूज्य महात्माओं और गुरुजनों के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। उच्चासन पर बैठने के लिए क्षमा प्रार्थना। सवेरे दो प्रश्नों की चर्चा हुई थी, प्रश्न तो बहुत से और आए हुए हैं और अब दिन बहुत थोड़े हैं, तो सवेरे एक प्रश्न का उत्तर एक श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर आख्यायिका के रूप में दिया गया था, फल देखने वाली का प्रेम। दूसरा प्रश्न था वो जरा गंभीर, इस प्रश्न का आशय था कि भगवान से प्रेम की साधना में ऊंचे से ऊंचा स्तर प्राप्त होने पर भी उस साधक में उस प्रेम के सिद्ध पुरुष में किस प्रकार की अपने लिए अनुभूति होती है और भगवान उसको क्या समझते हैं। ये बात अपने कई बार हो चुकी है कि भक्त का स्वाभाविक लक्षण होता है अभिमान का सर्वथा अभाव। भगवान अभिमान से द्वेष का सा बर्ताव करते हैं, द्वेष की सी लीला करते हैं और दैन्य से त्रिलोचा की लीला करते हैं। अभिमान द्वेष प्राप्त दैन्य प्रयोगवाक्य ये नारद जी का सूत्र है भक्त के लिए। भगवान भक्त में अभिमान जरा भी देखना नहीं चाहते। तो स्वाभाविक भक्त में अभिमान आता ही नहीं। यदि कहीं आता है तो भगवान उसका बहुत शीघ्र मूलोच्छेद कर देते, जड़ से निकाल देते। इसीलिए भक्त भगवान की कृपा मानता है। कहीं उसे अपने पुरुषार्थ का अभिमान हो जाए, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मुझमें किसी प्रकार के गुण हैं, अपने गुणों को लेकर, अपने पुरुषार्थ को लेकर, अपनी साधना को लेकर जो भगवान पर अधिकार का दावा करता है, उसे आप कर्मच कह सकते हैं, वो भक्त नहीं होता। भक्त में तो ये अनुभूति होती है नित्य निरंतर कि भगवान की कृपा ही, केवल कृपा ही सारा काम करती है। कृपा ही साधन में नियुक्त करती है, कृपा ही साधन बनती है, कृपा ही साधन के विघ्नों का नाश करती है और कृपा ही साध तक पहुंचा देती है। उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, बल्कि जो जो भक्ति में प्रेम में उत्कर्ष होता है, जो जो ये प्रेम खुलता है, क्यों क्यों उसमें दैन्य बढ़ता है और भगवान की विशेष कृपा दिखाई देती है और उसमें उसे दिखाई देता केवल भगवान के स्वभाव का गुण। कृपा क्यों करते हैं भगवान? भगवान कृपा करते हैं, भगवान से बड़ी कृपा है, तो भगवान कृपा करते क्यों हैं? वो कृपा किए बिना रह नहीं सकते, इसलिए करते हैं। कृपा उनका, भगवान का जीवन है, वो कृपा किए बिना रह नहीं सकते। जैसे श्वास लिए बिना कोई प्राणी जी नहीं सकता, प्राण के बिना कोई प्राणी जी नहीं सकता, इसी प्रकार केवल कृपा से ही। तो कृपा किए बिना भगवान से रहा नहीं जाता, वो कृपा करने को बाध्य है, ये उनका स्वभाव है। और उस कृपा से ही भक्त की साधना में प्रवृत्ति, साधना के विघ्नों की निवृत्ति और साध्य की प्राप्ति होती है, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं। तो ये तो उसकी धारणा प्रारंभ में ही होती है। भक्ति का पथ जहाँ से आरंभ होता है, वहीं अभिमान का त्याग पहले हो जाता है। लेकिन जहाँ वो भक्ति प्रेम में जाकर परिणत होती है, वहाँ तो पद पद पर ये दिखाई देता है। तो परसों अपनी बात हुई थी, प्रेम ये तीन चीजें हैं, ये बहुत समझ लेने की, याद रखने की तत्व की बात है। प्रेम देना जानता है, लेना जानता नहीं। प्रेम अपने पास देने योग्य किसी सामग्री को नहीं मानता और प्रेम निरंतर देने को लेना मानता है। ये प्रेम का बड़ा विचित्र स्वभाव है। जहाँ कहीं हम किसी से भी हम अपने मन में मानते हम प्रेम करते हैं और ये बातें अगर नहीं है तो कहीं न कहीं प्रेम के नाम पर काम है। काम और प्रेम का यही अंतर है, काम लेना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। काम अपने को प्राप्त करने योग्य मानता है, अधिकारी मानता है। काम अपने प्रेम अपने को देने योग्य किसी वस्तु का भी स्वामी नहीं मानता, कोई वस्तु उसके पास सही नहीं। काम मानता है कि मैंने इतना दिया बदले में मुझे मिला नहीं, वो बहुत मिलना चाहिए, चाहे दे कुछ भी नहीं। यही महाराज हमारी स्मृतियों में कामना के राज्य का क्या वर्णन है। यहाँ बड़े विभावने शब्द और शक्ति है कि इतना सा काम करो, इतने हजार वर्ष तक तुम स्वर्ग में रहोगे, इतने हजार वर्ष तक तुम अमृत राज्य भोगोगे। और इसके साथ साथ दूसरी दृष्टि ही है कि छोटा सा पाप करोगे, इतने हजार वर्ष तक नरक में रहोगे, इतने हजार तक हजार वर्षों तक तुम त्रिमुखित योनि भोगोगे। तो वो तो बीज फल न्याय है, जैसे थोड़ा सा बीज होता है और फल उसका बहुत अधिक होता है, इसी प्रकार कर्म के राज्य में कर्म करता है आदमी, इसीलिए कि थोड़ा सा बीज देकर बहुत फल मिल जाए। तो ये तो वहाँ की पद्धति है। तो यह जहाँ कर्म कामना युक्त है वहाँ ये चीज चलती है, लेना ही लेना। तो वहाँ जहाँ देना ही देना है उसमें प्रेम के राज्य में कौन कितने बड़े हुए हैं और कितने हुए हैं, कौन कौन हुए हैं, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता और न सबके नाम बता सकता, क्यों नहीं बता सकता। तो बड़ी सीधी जो बात है, प्रेमी अपने को प्रेमी छापल नहीं करता। ये बहुत है, ये जितने भी कर्मी होते हैं ना, ये तो अपने कर्म की छाती चाहते, मैंने ये काम किया, इतना बड़ा दान किया, ये धर्मशाला बनवाई, ये कॉलेज बनवाया, ये क्षेत्र खोला, ये दान किया, वहाँ मेरा पत्थर लगे, वहाँ नाम लगे, ये नाम के लिए और छाती के लिए भी अच्छा काम करना बहुत अच्छा है, इसका खंडन नहीं है, ये बुरी चीज नहीं है, ये जरूर करे। परंतु ये करते हैं इसीलिए कि उनकी छाती हो, उनका नाम हो, यही सब उनके कर्म के फल की सीमा। लेकिन ये प्रेम जो है ये निरंतर निरंतर अपने को छुपा कर रखना चाहते, कहीं इनके प्रेम का पता न लग जाए किसी को भी। अगर पता लग गया तब भी प्रेम में आशंका हो जाती है बदला पाने की संभावना की। भाई भगवान को मालूम हो जाए, भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, वो अलग बात। तब प्रेमास्पद भगवान जहाँ है वहाँ यदि भगवान को पता लग जाए कि ये मेरा इतना बड़ा काम करता, इतनी सेवा करता है, तो भगवान दिए बिना मानेंगे नहीं। और भगवान का दिया जब ले लेंगे तो लेने का स्वाद आ जाएगा, और लेने का स्वाद आया, लेने में अभिरुचि हुई, तो जो देने वाला जो काम की प्रेम है वो घट सकता है, घट जाएगा। इसलिए प्रेम में स्वाभाविक प्रेमी का मन रहता है कि हमारी इस प्रेम साधना को कोई न जाने चुपचाप रहे ताकि नहीं। इसलिए प्रेमियों के इतिहास बहुत कम मिलेंगे आपको, कर्मियों को बहुत मिलेंगे। हमको इतना दान किया, इतना दान किया, इतने यज्ञ किए, बहुत मिलेंगे। पर प्रेमी जो है ये चुपचाप अपने शरीर को छोड़ जाना चाहते हैं, वो कर्म की छाती ऊंचा थे, इसलिए प्रेमियों के नाम बहुत नहीं मिलते। पर प्रेमी हो सकते हैं बहुत। हमारे सामने जो प्रेमियों के नाम हैं, वो तो तुम्हारा बड़ा छिपाते छिपाते भी ये कुछ ऋषियों से रहा नहीं गया। उन्होंने नाम सुखदेव ने छिपाया। सुखदेव जी ने यशोदा मैया का जो नाम लिया, भागवत में यशोदा का नाम क्या था, लेकिन किसी गोपी का नाम नहीं, राधा का जो नाम लेती, संकेत किया, बताया आने आराधिका ने राधा का संकेत किया। जिस ओर सखी को लेकर भगवान अंतर्ध्यान हुए, उसका संकेत किया, बता दिया, और नाम छिपाया, क्योंकि ये प्रेम राज्य में नाम प्रकाश करने की प्रेमियों की आज्ञा है। ये कहते हैं कि हमारे नाम को छिपाए रखो, नाम प्रकाश करके हम पर कलंक न लगाना। ये तो नाम के लिए प्रेम किया ना, नाम के लिए प्रेम किया, तो प्रेम कहाँ किया, वो तो नाम को हाथ प्रेम दिखा। प्रेम में ये न माप तौल होता है, न खरीद बिक्री होती है, उसे देना होता है। तो ये गोपिकाओं का नाम भागवत कार ने नहीं लिया, पर व्यास जी से भी रहा गया। उन्होंने पद्म पुराण में, स्कंद में, गद जी महाराज से इनके इनको श्री कृष्ण का नामकरण करने आए थे, इनसे भी रहा गया, उनको खंडकोट बना दी। ब्रह्म वैवर्त में भगवान व्यासदेव ने नाम ले लिया, इसलिए नाम मालूम हो गया कि ये देवांगनाए और ये श्री राधा जी, ये प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंची हुई ये महान महान आदरणीय आत्माएं थी नहीं है, वो गई नहीं कहीं, गई नहीं। तो ये देवांगनाए और ये श्री राधा का ये इतना ऊंचा प्रेम का स्थान ग्रहण करने पर भी इनकी क्या स्थिति थी, इसके संबंध में बहुत बातें मिलती हैं, लेकिन बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि लिखने वालों में से भी बहुतों ने जगत की आंखों से राधा कृष्ण को देखा। तो जहाँ जगत की आंखों से देखा, वहाँ कहीं न कहीं भोग आ गया, भोग आ गया, तो उस विशुद्ध प्रेम में मलिनता आ गई, उसमें कहीं न कहीं कालिमा आ गई। इसलिए उस विशुद्ध प्रेम का ठीक छिपाने से वे चित्रण नहीं कर सके। कवियों ने और संस्कृत के बड़े अच्छे अच्छे कवियों ने ही चित्रण किया, पर चित्रण करने में सब के सब सफल नहीं है। जिन्होंने भगवत कृपा से, राधा माधव से परम अनुग्रह से उनके इस राजमार्ग में प्रवेश किया, कोई किसी को जो भगवान से मधु सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, निकुंज की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे महात्माओं ने उस पर जो प्रकाश डाला, वो बड़ा सुंदर, बड़ा निर्दोष, बड़ा आदर्श। ऐसे महात्मा बहुत से हुए हैं, वो बड़े आदर्श हुए हैं। उन्हीं महात्माओं के आदर्श को लेकर ये और बहुत से लोग भी, हम लोग भी उन्हीं के दर्शन को लेकर बातचीत किया करते हैं और कोई बात नहीं। तो राधा का क्या भाव था, उस पर एक चित्रण है छोटा सा। ये एक दिन के बाद है, कुंज में श्री राधा कृष्ण ये दोनों विराजमान है। कुंज का नाम सुनते तो ये न समझे कि वो कोई हम लोगों के संसार में जैसे सांसारिक विषयों के भोगते के स्थान होते हैं, ऐसे के स्थान होंगे तो नहीं। ये तो परम पवित्र बड़े ऊंचे जो मोक्ष का परित्याग कर सकते हैं, ऐसे मुक्त लोग तो उन स्थानों की सेवा में रहते हैं, झाड़ू दरबार रहते हैं। कुछ भाई के प्रवचन के इस अंश का शीर्षक है, कर्मी और प्रेमी के दृष्टिकोण में अंतर। इसका कैसेट संख्या है 169।